2,5 óráig tartott neki a 8 hold. 2,5 óráig tartott a 8 hold. Én addig tartott. 2,5 óráig. Azt kell mérni. De rakom, találkozom, és akkor nem ér. Mit tesz akkor? Felkelek és nem érem. Vasko zsákokat kellett hordani, emlékszesz rá? Thank you. végben. Van itt még, bazd meg. Ennek az aranynak elég lesz. Elég lesz, hogyha még ilyen is settel, hogy háromat elvisz, akkor elég, még maradni fog jó sok. Mikó? A 13 holdot elvetünk. Azt mondta, hogy kevesebbet fosztunk. Kevesebbet fél kanállal, biztosan kevesebb. Hát a sarkai nem voltak megrakva neki. Ez jön a Ferike is valamikor, nem? Így lesz, amikor a fele már le lesz. Öt héttél, hogy... Ó, úgy hallgat, hogy... Hétfőn... Nem tudom, nem kérdeztem meg. Akkor hétfőn is lesz ültetés, nem? A takaránt is meg kell készíteni, nem? Mennyi van benne neki? Fele meg van. Mennyit láttál? A tartálynak. Azt mondom. Mm-hmm. Castor. Két perc, 40 másodpercig tartott, nem egész 3 percig. 2 perc, 40 másodperc volt a tankolás. 3 percig sem tartott. Mit mondasz? Ez gyorsult, nem? Thank you. Lakatos dolgozik. Az a baj, hogy nem akarsz fogni a buza. Nem akarsz fogni. Jócskán sok van még. Nincsen, a fele negyede van csak a kocsinál. Nem tudom, szerintem még nincs még a fele. Most lehet a fele még a következő fordulónál. Most van a tankolás, nem? Mindjárt megyünk. Nem jön, ne rion, nagyon lóg, és akkor nem remélem, gyorsan hányni tud a kukor, a buzát. Oda kell meg követni a ne riont, hogy fognod, amikor tankolunk. Hogy nagyon belelóg, és akkor nem remélem meríteni gyorsan. Nem kell azt kötni. Jó, hát akkor mit a baj fel? Én nem fogom, mert vissza akarom is, mert gép az oda, ami volt. Azt mondom, hogy nem fogod, vissza van. Fogy a buza. Fogy a buza, okay. Szerintem. Ott megakadt. Ott van falakad. Fogy a buza szerintem. Ti döntsétek el. Fogyam az rendesen. Mert eljön a rosszat. Ki tudjátok. lesz 3 forduló órá? Kérlek, nyissa most, meg nyissa. De fogy most, már látom. Most már fogy. Három a felének kell lenni. A kiderült. Kell a táskám. Táskám, iszok vizet. Dobjad. Jó, a gyerővel. Pont beledobta. Jó dobta, hogy pont bele is ment. Thank you. Még kettőt fordul és befejez, nem? Kettőt fordul és befejezi. De csak a második, nem? Egy vödörbe biztos van 10 kiló. Nincsen 10 kiló egy vödörbe? 7 kiló. Talában akkor biztosan 10 kiló benne. 25 kiló van ráírva, én szerintem nem emelek én meg 25 kilót egyszerre. Nem? Hogy 25 kilót? Kell venni. Kitoltad a felétnek is. Olyan kitolta, nem volt benne mag visszafelé. Nem volt visszafelé mag benne. Semmi. Hát nem, ugye visszacsukta, nem? Azt mondom, hogy hol van a Ferike. Majd jönni fog. Nem tudom, mi a Ferike. Majd. Jönne. Meg is jön. Még a fél kocsi sem nincs lent. Jó van, lent lesz. Hát van itt bazdmeg búza. Lehet, hogy elég is lesz. Elég lesz ennek a darabnak. Az van még. Az van. Meg lehet vele beszélve, hogy el lesz vége, mert még nem, mint a, még az Omnik nem tudja, hogy mekkora kell neki. Meg lehet beszélve vele, hogy el lesz vége valahogy, el kell vinnem. De valaki kismerek, valaki elviszi neki. Hogy... Ja, elviszi a dobot is, meg a maszt is, akkor tudja, hogy mekkorát kell neki. Nem bír tévedni. Érted? Hogy tudja a dobhoz, tudja mérni. Akkor el lesz szíve neki. 10 eurót mondasz. Ez olyan 1200 dinár. Mondom én, hogy mindig egy másfél centit az egyik végét, és a másik végét. Én ezt... Na. Ja, azt mondom, hogy fordulni szokott, elviszi a dobot, meg azt is, akkor pont akkora lesz, amikor annak lennie kell. Csontavérmény bemondott 2500-at, nem az 10 eurót mondott, a csontavérmény bemondott 2500-at. Hogy ő kovácsol, hogy kovácsolással majd ő csinál egy másikat. Ez 2500-at mondott be a csontavér. A kishegyes az meg 10 eurót mondott. Jobb a kishegyes, mert közelebb is van, ismerem, aki oda elviszi. De a csontavéri. A csontavéri az nagyon megkér az árát, nem? Hát ő komplet úgy így. Ja. Ez annak a vége egy kis kitózani egy-egy darab vasár, illetve reggel gondoltam rajta, hogy annak csak a vége egy kis kitózani egy-egy darab vasár. Azt is le. Ráhágyászik ott ki. De nem tudom, hogy fogja. Hát csak egyforma sült kérem, majd várjunk akkor reggel. Na. Az vagy kovácsol másokat. Megfogja azt a vasa, nem nagy valami az egész, van egy ilyen vasdarabot, még fog is akkor behajtsa, csinál neki ilyet és annyi, nem? Nem nagy valami, nem? Hm? Majd kiderül, lesz. Na. Már azt a közebb is már nagyon végén megkezdve azt csináltatni, hogy gyorsabban is haladt volna az elálló, nem is. Még nem is batódik el a motor. Ja, mert levitte volna. Hát ez az. Levettük az ügyeit, meg ezért elég nagy, hogy át a búza benne, azt nem forgatta meg az ügyeit. Azt nem szabad akkor. Azt mondja, hogy ott kell menni közel a cipához, hogy találja itt a falkait. Így. Az enyémnek itt már lett csinálva a végetek, az már különbség egyet kavarokra van az enyémnek a végül, szóval lehet, hogy rákavarodni már. Ja? Yeah. add be a táskámat. Meg a párnát is add be, mert nem akarok lejönni. Lemászok most már, bírok mászni. Tudok a tátán. A Ferike adta. Na. Már sem kell, lemászok. Nem most egy ideig. Túl sokat voltam fönt. Ja, kávé. Nem baj, nem kell ide figyelnem. Túl sokat kell figyelnem most. Nem érzem, hogy így beszéljük. Evian miatt a fánál van, az is nem a fa után, amit vannak. Hát hozzátartozik ez a fa. Jó, el is lopták be. Ma a vastagát mindjárt. Azzal elassítod. Hát amilyen lassan halad? Hát halad, ez mit akar, megtalálsz. Ez csak a másik fordulója volt, nem? Nem mész talán négyen. Szavattál már rá. Szavattál már. Nem vagy a fákhoz kell elmenni. Egészen a fák. Nem itt a fákhoz is áll. Nem ezért kő, a magyar kő. Ahhoz jó a távol. Hozzá, ez nem köszön. Mondom, nem drak, hanem a másikat fordulja meg. Ez a másik. Azt mondom. Megállsz akkor a... Úgy álljál, hogy hátul, mert hátul tudom merigeltni. Majd akkor, csak hátul legyenek. Meg akkor, akkor tudja, hogy jó, vagy valami fasz. Nézd meg el. Nincs sok ide. Még egy óra se nincs. Kézzel rá. Nem fogni. Még tőlem is, hogy felének kép vagyok. Felén van a maga. Azt lehet, hogy három fordulat ki kell bírja, nem? Sarkaim van bőve. Nem lesz már még egy forduló? Ha még egy forduló, majd belenézi a gépbe, hogy tudja. Nem azt mondom, hogy elfüljön maga, akkor elmegyünk beértem a gép. Mi? Nem megyünk be a magé? Mit tudja? Magi, nem megyünk be? Nem. Tudom, hát a Mászhatok föl most. gyorsan nézd meg a Balázsát, hogy mit mond a Budaáráról. Elmúlt egy óra. Hogy baktam meg ezt? Hát nincs neked annyi. Nem látom. Még van? Van. Elég lesz a videóig, mi? Ebben a napban. Lehet, hogy kell is mehet. Köl a párna? Nem köl. Nem köl. Gyorsabb tempóban jön vissza. Nem gyorsabb mostan? Minimum. Na, azt hiszem, hogy ott hagyja azt a sok farét, az nem segít minimum. Kell minden is. Hát nézd el, nézd csak. Nem húzatja a földre, hanem bent van a fél méterre, egy méterre a földre, nem jó. Ki kell húzni a földre. Elfogyott a percedre, mi a fene? Mi? Telefonod, hogy telefonáltál. Nem fogyott el, nem mondom már, hogy nézd a barázzát. Gyorsan meg, hogy mi a búzára. Mit van? Azt mondja, barázzára már elmúlt. Már így múlva elmúlt. Hogy nem mutat tettem rá végre. Gyorsan mi? Így van, sok. Hat nap biztosan már lesz ültetés, vagy lesz hat ültetés, vagy hogy lesz? Majd a felkó megmondja. A lépcsik nem nagy darabban már lesz. Aztán már menjünk te a terészedre. Én neked egy fő kicsit munkálva. Akkor vasárnap látok. A tárcsát. Kikét buszolni, megkipartani a traktor. Réggel néztem a nagyon károsó kézeket. Megyünk a pártnál. Ez az egy vasár, különböző. Az egészet bevénánk fejezni. De hova fordulunk még ez egy óra hosszáig megtart, megfordulunk, vagy tovább? Hova fordulunk? Én egy kicsit ezetni kell, nem lehetni. Ez egyszer is még eddig is egyszer. Nekünk csak jönnek. Azok a két malacnak, a kutyáknak, ott el vagyok végezve. Dugókat nem szoktam egyszer adni. Vizet nem isznek a malacaim. Elszólgassak. Az volt, hogy veszi malacot. 260 vagy mennyi? 250? Mi? Malacot nem az volt. Hát az volt, de 300. Fő elment, hogy miért? Jó, ki volt az, de most 300 voltam. Nagyon sok ki akarják valami. Hát nem, nem sokkal, de rávő konkrétált minden. 300 dinárja veszi az az. Úgyhogy akkor privátsi adja olcsóbban. Lassítani a keretet, hogy túl gyorsan halad. Nem megy nagyon mélyre. Nem bír mélyre menni, mert kicsit az eső. Nem megy. Nem mély szántás ez. Marike halad? Biztosan halad. Az a harmadik kerülő lesz a pártkomás, ugye? Na az. Harmadik. Második. Harmadik. Thank you. Most of you. Mi? Hova megyek már? Hideg lett. Mi? Bebarult, itt hideg van. Hideg van, itt van a kabát. Kabát meg bent talán itt van. Mind van be. Ha itt a tartal. Ha itt is ott van. Jöttál? Kabát kell csak. Hát még. tíz. Ez a harmadik már. Ez egy kis tartalmat. Sok van. Na, fogasod össze. Hát, így két szia megüljük önteni. Akkor ezt rájön. Kihúzom és akkor annyi lesz. Akkor amaszt meg összejössz ki. Azt is összehúzom, ne jön a kat is, meghúzom ezt a felét. Most akkor megyünk oda. Nem kell azt, ezt a szürkét leakasztani, hát hagyj legyen ott fel. Mert a Michael az izén hónapos valamikor még ott van ez a hat hol is a fák mellett. De akkor nem tudom, hogy egy kis oldalakkal elég messze abba. Ez lesz ideje elég. Azért három kerül arra, lesz egy még egy C3. Nem tudom, hogy az nem. Ha megmarad, akkor hát... Ha nem megmarad, akkor megmarad hónapra, vagy mit tudom, mikor állja. Na, hány óra van már? Nincsen sok még. Hát neked nem sok még, a 8 óra van este, akkor se. Itt van mindjárt 2 óra. Én el is aktál, Felipe. A jó kis Felipe. Hogy boldog utálja idéle? Ott a múlánál ez a vázőgyen. Hogy érted azt? Próbáltad már? Nem próbáltam, mert megtét a gyula, hogy egyet elkapott a hónap. Nem csinálom. Gyakorlóan, hogy a fogasznak a fordulja. Ő az összes. Ez is nagyon fárdó játékban. Egyen megfogok, akkor nem támadnának? Hova pisesz a kiutat? Nem tudom. Azt tudom, de hogy mi lesz a munka, azt nem tudom. Azt tudom, hogy mögött lehet, hogy gyűnni. Tosd még a magot. Itt én már jobban. Ezek amennyi jó esik. Mézes kenyér. Azt is szoktam. Margarina. Vized van. Van. Itt száma. Itt van. Ez a csavarok ül az én ekémben. Nem. Felkírba való csavarok ott van a fészerbe. Ott van a fészerbe? Ott van. Ez az ekevasat is főkételni. Hát elvittél csavart, nem? El. Na, hát azt mondod, hogy visszalakni, ha nincs ilyen csavart. De az anyát nem vittem. Hát jó. De ha nincs ilyen csavart, akkor még rakom rá az anyát. Na két csavar van. Hát két csavar van. Harmadik még ott van az autómban. Ki mondta neked, hogy beteg a majlás, az öreg majlás? Hát ez a kicsi, mondtam neked tegnap. Nagy ideje mindig betegeskedik. Mi csinál? Nagy ideje mindig betegeskedik. Betegeskedik? Hát. Hát most ki dolgozik neki? Aki dolgozik, hát a kicsi, a fény, a kis Pista meg a kis Magita. Hát a kifej? Azt nem tudom. Nem azt mondta egy apát, hogy a Dubajnak is van két fejőlány, meg két ember vagy már dolgozni. Hát ez hú vannak, hogyha már az izének költ vetni az asszonyra. Én nem tudom. Csak addig voltak az ember, míg a locsolót tették elrébb balrább. Vagy kimentek megnézni egy locsolát. Az Arnikám csak dolgozik? Nem is dolgozik. Csak a Szilvi kém is. Az is. Mindenki dolgozik. Meg mink is. Mink is. De azért nincsenek olyan hazában, mint ilyen napoltak. Mink is, tata. De mindig eszembe jut az, hogy mentünk haza a vásárból, vagy akár mikor vasárnap mentünk haza, azt láttuk, hogy a Majlán dolgozik, akkor mindig apa azt mondta, jaj, nézd a hülyét, vasárnap is bőreg dolgozni, jaj, de hülye meg minden, akkor most mink vagyunk. Akkor most a Majlán minket nézd onnan, szabaszkányos, szabaszkán van. Vagy már úgy lehet fölülülni. Nem hiszem, hogy ez majd, ez kiderik volna már akkor. Tehát ha látod, vasárnap is kell dolgozni, ajj, nincs neki mit csinálni, érted? Érted, nem tud más csinálni, akkor elmény dolgozni, érted, hogy kezdve rájön, hogy minden, hogy itt van, hogy csinálni. Mondom, hogy amár öntögesse be az ózalárúja, végül a faszat, annyit arra pihálni. Én, ha is itt lennék a mező, aki vasárnap dolgozza a füle, azt megbüntetni. Igen. Meg lenne büntetni. Mi a fasz keresztül? Meg van büntetni. Vasárnap az Isten házába kövek. Ha nem oda a posztra. De most valaki nézze a gépet. Ők nem tudom a gépet. Nem, három a posztra. Hát akkor? Tehát nézni már, hogy mindenki nézve már. De ők, hogy kiasztod a kutyáját, hogy gépet a parban, hogy kérdezik, hogy kérdezik, hogy kérdezik. békét megkiállítottuk. Mit akarsz megkiállni? Hát az egyik hely nem fog a féke, nem bír fordulni. Mi? De kivinné is ott rossz a szémi az a fekték patom, hogy gyűl leül a baccai, azt meg csinálni rendesen. Még el kell menni Zentára magé, vagy mi a fejé fektékének, ott árulnak jó fekték, ez a Topolyán nem olyan árulnának, ugyan már. Na, adottál Ferike itt, Caka? Csak rövid az éjszak, ugye Ferike? Mi járt a Dóri? Szára, hol? Kivel? Jó van a Brigida. Ki hozta haza? Brigida. Hát a Brigida nem az armival alszik. Nem szólt neki rendőr semmit, nagyon meg volt jelzve tenni a... Nem állította meg, de volt mindenek a rendőrök. Álligattak, például nem állítottak, hogy a kapusban is van, meg egyikük nézőről fajtra a csengedés. A rapád annyira sürgette őket, mintha nem lett van mindegy, hogy 5 perc elő vagy később megyünk. Másik darabban is el lesz Ferike felszomálva, nem? Alig ültetnénk el, alig mag marad. Na, az ezt mondva. Ha végezti a felelőntitek, akkor azért 3 kerüli arra. Nem fogja még el 3-ban. Nem fogja még. Kell még a merénége. Van még a másik nyáron, vagy a nyáron alatt is van még valami. Van még. Mikor a mutas az esre? Érzem? A fát még a helyét akarja frissülni. Hát most veled együtt megyünk. Lejjesség. Majd meg fogod a kicsi fogod. Oh, Ezek az amon nem merít, mert tudom meg, az akkor vizé lesz, aztán meg ebbé. Tetszel az ezeket, hogy mit csinálják. Onnan az. Jó, rúgtottam. Thank you. mit ír pedig én. Tudod, mit álmodtam az éjszaka? Nem is tudom, hol voltunk. Az Attilával ott. Az Attilának nem volt fel a leülni. Egy csaj főkelt a ilyen, mint hogyha ilyen magé, vagy nem tudom, ilyen valami lettünk volna. A csaj főkelt a székre, most az Attila leült, azt mondja, én meg majd az öletbe ülök. A csaj mondta az Attilának. Az úgy felugrott, hogy nem akart aztán leülni. Milyen hülyeség ez össze-vissza álmodott, ahogy. Majd tűntek el. Iskolában. Tanulják a jót. Nem azt mondta, hogy el kell menni dolgozni valahova. Ja. Kötte zsákokat, olyan elevenen kötte, beszélte. De amikor mentünk egyik parcellára, a másik, akkor főfett itt a kabin tetejére. Kombány van a kabin, ahol tudjuk, így tartott a négy izét. Itt akkor mindig oda főment, azért haragudtam rá, hogy vetörik a izéja. Kabin. Hát kabin volt az, de minden felé, világos volt, csak hogy a nap ne érjél. Na, biztos nem ott fogod kezdeni. Ahogy te nem. Olyan főiskolára, meg középiskolába adtam be mostanában. Nem tudom, el kell kezdem tényleg igazadban. Ha? De kell a pénze 4 nap alatt, hogy szedzem meg. Mert ott 5 napra be. Ott sem lett, mert ott itt szombaton van. Valami gyárba gondoltam, a 4 napig kell dolgozni, beszélek velük. Arra gondoltam. Egy gyárba. Ilyen, nem komersz, meg valami sirák meg, amit vannak. Arról beszélek, azt próbálok. Hm? Vagy ott is lehet, 4 napot. Lehet 4 napot dolgozni ott. Hétvége. Vagy el kell menni. Attól függ, ha egyáltalán fölvesz, nem? Nem tudom. Hát, azt még én is, amit... Nem értelek, hogy a csaj volt. azért beszél a főnökkel. Elment beszél a főnökkel, elmentem egy hét után, és ottan papult a dobozokat. Azért már csaj volt. Nem kellett neki hónapokat várni, meg betanítani, meg minden a csaj volt azért, csak hamarabb fel. Ki volt itt a féknél lakásóval, hogy köllenek szervi volt a Bonekár Drázmici, azt mondja, az a Istovár Druha, meg az Istovár Brásna, hogy köllenek néha emberek, hogy kitehányják a fát meg a lisztet. De az állandóan ki van írva, hogy Potterna Radnica. Az Radnica az olyan nagyon jó volt, csak hogy mindig ott hagyják ezt a féket is. Azért mondom. Azt mondják, nem szeret fizetni. Mint a Karácsony Gergely, azt sem szeret fizetni a idének a tisztasága a kukásoknak. Láttad, hogy Strájkónak? Hát láttam, hogy Strájkónak, de hiába mi a fasznak választottam, hogy Strájkónak. Mit nem mondta, mi lesz a Fidesz? Megmondtam. Megválasztottam a Karácsony, nem lesz ki. Megválasztottam a Karácsony, és utána nem még. Most itt basszák meg. Ha basszák, én is azt mondom, de... Ez ott van, köletén a Karácsony, szavaztak át, meg minden. Övüljenek neki, övüljenek az autósok, kifizetni. Nagyon parkoló fiat, meg főt, basszák és a nincsen szemét, aki elvigyeljét, hogy nincsen szemetek, nincsen szemetek, után felé vannak, minden szar Budapesten, az Magyarország külváros, az itt van, kellett így találkozni, és meg is érnek. Arra szavaztak. Jancsika is arra szavazott.